حمد کے واسطے شائستہ بیانی دے دے دے دے میرے مولا حمد کے واسطے شائستہ بیانی دے دے دے حرف لا یعنی کو تو حسن معنی دے دے دے حرف لا یعنی کو تو حسن معنی دے دے تیری رحمت کے قصیدوں سے دہکتی دوزخ سرد پڑنے لگے وہ شعلہ بیانی دے دے دے سرد پڑنے لگے وہ شعلہ بیانی دے دے جب بھی مصرع میں کوئی حمد کا لکھوں یا رب پردہ غیب سے مصرع ثانی دے دے پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے اللہ تعالیٰ کی ہم کی مختلف زاویے میں لکھنے والوں کی اچھا اللہ تعالیٰ کی ہم یوں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے اس نے کہا ہم کہ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے اسے تلاش کرو بلا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے بلا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے بلا مکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے گل ہسا تو ہسا دیا کس نے حمد باری تعالیٰ کی حمد باری تعالیٰ یہ کئی سالوں کے بعد آج مجھے پڑھنے کا موقع میسر آ رہا ہے حمد اس انگ میں لکھی شاہد سوالیہ نشان کہتے ہیں کہ گل ہسا تو ہسا دیا کس نے گل ہسا ہنسا دیا کس نے رویا بلبل رلا دیا کس نے رویا بلبل رلا دیا کس نے شمع پروانے کو جلاتی ہے شمع پروانے کو جلاتی ہے شمع کا دل جلا دیا کس نے شمع کا دل جلا دیا کس نے اور آگ میں جب گرے خلیل اللہ آگ میں جب گرے خلیل اللہ کس نے بچا لیا کس نے ڈالا کس نے بچا لیا کس نے آگ میں جب گرے خلی خلی ڈالا کس نے بچا لیا کس نے ڈالا کس نے بچا لیا کس نے اور اپنے محبوب کو بلا ایک شب شب شب شب اپنے محبوب کو اپنے محبوب کو بلا ایک شب عرش اعظم دکھا دیا کس نے عرش اعظم دکھا دیا کس نے عرش اعظم دکھا دیا کس نے گل ہنسا تو ہنسا دیا کس نے خاموش خاموش رحمانی کہتی رہی کہ بس یہی اب سمجھ اے خاموش بس یہی سمجھ بس یہی اب سمجھ خاموش کہ تجھ کو عقل و خرد دیا کس نے تجھ کو عقل و خرد دیا کس نے گل ہسا تو ہسا دیا کس نے رویا بلبل رولا دیا کس نے رویا بلبل رولا دیا